او دې خپل قبر او د اخرت جوړې دو بارک مهنت وکړو. زوای عزتمند زمونږ استادو د قبر او د اخرت جوړې دو د فارا الله آسمانی کتاب قران حکیم را لېګلې چنن زمونږ دی طلباء کرامو حافظانو صاحبانو دا اللہ کتاب اختتام تا رسول او پدی خوشحالی کمونگو تاسو دا اللہ دی کور کرا جمعی دا کتاب دا جون تیرولو دا پارا را لے گلے کمونگو تاسو تا او دا دغی کتاب دا تشریف دا وضاحت او دا تفسیر دا پارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل احادیث مبارک امت ته بیان کړی. ولن یو افسوس دار چې موږ تاسو په اتفاق سره د الله رب العزت کتاب تا سکړې شاکړې خدا په دې مسجد کې وګورئ دی او سو بچو د قران شریف سو کو یعنی حفظ یو کو او پدې د دریو او زموږ او تاسو د ټولو غاړه نخلاسي زموږ اکثریت د عوامو بلکې د الله د حبیب امت کوم کورونو کې چې ده نو هغه د بار نډېر ده نو اکثریت زموږ د نارینه او زنانو داسې ده چې د کتاب الله او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم د علم نډېر لري او ګور چې علم نیلو عمل نشی راتلی. یو کوشش دا وکړئ بیان نمخ کې زداوه دا کم موبایل چې د تصویرونو دی نو دا جماعت کې دن نمه استعمالوئ ځکه دی مسجد ته مونږ دی د پار راغلي و چې الله زمونږ او تاسو ناراضی شي الله زمونږ او تاسو ناراضی شي ګوره دا تصویر سازی ناروا ده نو د آلاتو د بدلی دو سرا د شریعت حکم نه بدلی. مثال په تور باندې د الله حبیب په تصویر جوړونکو لعنت را لېګلې او دا کار گناه کبیره دا حرام دی نو د آلات د بدلی دو سرا د مسلې په حکم کې فرق نه راځي. کراځي بیا خو به دا راته خو آلات ډېر جوړ نو په کار د جنیم دین مونږ بدل کړي وردا دا الله کور دے دا علماء ناشتی گناہ بارم گناہ دا او دا الله فقور کی بیا نورم سی واقعی دینے کی دا قبر او دا اخرت یو فکر او کش دا تصویرونا مصویرونا مکاوئے یو خدا ناروا کار دے ننمونگو تاسو طول عبادت دے تصویرونا جوڑو طول عبادت مو دے تصویرونا جوڑو دا د اخلاص نمګور منافی مدینه منوره کې زمون حافظ صاحب الله دې نورم توفیق ورکړي د مدینه منوره بیان وکړو. دانته او دکتور دې زمون دې ملک او نور ولا کو هغه توریم کوي دکتور عبدالرزاق او داوی والد دې شیخ عباد ناد مدینه منوره په معمر او مشران او عالمانو کې دا د حج په موقع کې حاجانو لري نن زمون حج سره یو کس ولا کبره نیولی او نور په مینا کې ولاړ او څه په مزدلفه کې دی بل ولا کبره نیولی څه په عرفات کې دی او ایدا څه مو فرمایل چې بیا دا ولوي چې دا خو دې زما تش تصویرو کتو غزنه په جڑا کتلې چې ما په مینا کې سمره او جړل او په مزدلفه کې مې سمره او جړل او زما غوښ کې بيدل خدا له کبره کې نخ کاری نگره اخلاص کو مدمن زل لري کو او قسم دې چې عبادتو نه اخلاص لري شي نو یو سړی ستړی شو په خاوري مشرانو هندستانه والله ناراض والا خبر ادا نو د الله بندګانو دلته د قبر او د اخرت د فکر د پار راغلي اے د قبر او اخرت دا خبر زموږ استاد شریک کړه کنه आवाज دا اے قسم دې دا سمر علماء طلباء او د عوام چې ناس کی مونږ ټول د خطرې حال کې چې ځنکدن کې وسکی مونږ ټول د خطرې په حال کې وو چې د قبر کې وسی نو پدې فکر د الله دې کور سره دل نشي په هغه بلدا او دا سیم مکوینن به د ډېرو د بچو سوي د ډېرو د بچو نن ختمونه نو دا سیرو میرو رواج زموږ خلکو جوړ کړي اگر زم یوځي کې وي میرا کم حافظان صاحبان چې فارغي نقد پیسي ولا ور کوي خو حمولا اته دې ماشومان مخ کې ور کوي چې دې نور مزر کی ترغیب او بل راځي خو زموږ دی علماء دې وبند لیکلي اکثر موږ او تاسو د علماء دې وبند شاګردانی دا شاند کړل د علماء دې وبند موږ او تاسو شاګردانیو نظم دی علماء دیوبند لیکلی پواده کی په ختم کی حاجی سے چراشی دل په دی غار کی سیری اشول دادی دوار و رسم دے بیچاره سم دے ننن باغ رسم جن دے کوي کړه الله د حبیب سنت په جن دی کوي تا سنو رضا امام مدینی منورې کی یو الله والا عاشق رسول اما اور سره ملاقات شوه ډېر الله والا سره یو مدینه منوره کې زموږ ډېر خدمت او کوس بین غیرو هغه وخت چې زموږ راګیره بالکل تور او چړمبلي حش تلاړ نو پس بین غیره چې خدمت کول او مال فن اندر ازب ور پاسې ته ناغه وزکین او لمخې ځلکه ناس مالې وي ته د الله د حبيب وطن ترا غلې او بلمې او زه د الله د حبيب خادم دې مدینه منوره کې سبب الله د حبيب روان دې د حشر میدان کې وي چې حبيب مونږه وطن تراغلی او استاد خادم زمو خدمت کړو چې له شفاعت وکړي نا وی اوزل پاکستان تراغلی او مدینه منوره نو د تور چې تا غاړه کې هار واچول او ورته یو خو هار رسول صحیح طریقه نه لا او زه د مدینې نه خفه راغلی که مدینې نه تللی او هار به راله اچولی وي نو بیا هم زه خوشحاله وم د خپل محبوب وطن ته تللم نو زه په جړه جړه رالم او دا فراق او بلتون مې ډېر په تکلیف برداشت کو نو غمونو کې څوک چاله سا اچي مدینې نه چې څوک راځي هغه په خفقان دی که په خوشحاله وي نو دا څیزونه زما عزتمندو دا رسم رواج لري کوي زمونگا دین دا رسمونو و رواجونو او دا بدعاتو دا شرکیاتو نفاک دین دے بدوائی جسمون دو خبر میں دا کولا چنن زمونگ دا عوامو دا نارینو زنانو دا اللہ دا کتاب سر تعلق بالکل ختم شرے نن زمونگ عوام پا ہر سپوئی زمونگ پا کورونو کی زمونگ دا مین دی خوین دی پا ہر سپوئی گی خو کنه پویږي نو په کتاب الله نه پویږي دا شان د کله اته سلوه کوي او سړی په هر څه پویږي په هر څه پویږي او په کتاب الله نه پویږي نو دې ناکام دي که کامیاب دي او که په هیڅ نه پویږي او په څه پویږي دا الله په کتاب پویږي نن موږ تاسو سره دا وا مرونه بدل تکیه درې خبرې او زاد د قران شریف په ختم کې ارزه کې کو د قران علم مرا سره نشتا او په دې نشوالي خفم نه یو او چې په یو شي خفانی نو آینده غي ته اراده نه تاسو چرته دا سی او می ما ته په خپل مقتدیانو کې دا علماء کرام خو یې چې جړلی اتا دو ورپسې رومبان راغسته وخت دی ولا چکړی ولي جاړي او چا وای جاړم په دې چې مال کتاب الله درازي دا څه کولای شي چې تاسو زمونږ عوام ته قران ورزمنا په دې نو ورتلو خفم لدی او په یو شي چې خفنې جاړنه نو الله نه وسو وړي دیو جن د الله بندګانو یو قوم او تاسو لدا ضرورت ته دا کتاب الله دی او سو عالمانو طالبانو لراغله کتا سو مو ټول لراغله تاسو نو نو یو خطول وعدو کوي چې د دې د ذکر کوشش وکاو ذکر دار ہدایت کتاب دے کنوے بل دے ہدایت کتاب شتا تاسو لدی ایمان بل کتاب معلوم دے ورزمو دی فقہاء کرامو اللہ دے قبرون دے نور و رحمت نڑک کی دے کتاب الصلاة نا مسائل شروع کی نو پا کتاب الوسایا و کتاب المیراث بانے ختم کی او دفعی کی پا کتاب کی کتاب الیمان نشتا پیشتا پا کتاب کتاب الصلاة کتاب الزکاة کتاب الصوم مختلف یعنی مزامین والا بابونه تړلی او د فقہ په کتاب کې دا ځینې ویلي چې کتاب دی ایمان ځکه زموږ د مشران او فقها او تدا پتاوا چې کتاب دی ایمان د قران په شکل کې الله را لېګلې کسو کم مفصل ایمان د قول غواړي نه د قران نه بغیر مفصل ایمان د کېدې شي دیو جنہ کو سوک دا وای چې زدا عقیدی صفائی غواړ د شرک نہ براءت او بیزاری غواړ د دې کتاب غلامی وکای د دې کتاب خادم بجوړیږي دین بغیر غره نشی کېده په خبره ما هي خفقی گئی په بعض اوقاتو کې بعض خلق دا علوم اصطلاحیو کې هغه خادم علوم د قران او سنت او قران سره واسطه لی سرد علم نه پشرکیاتو کې واقع دي وګورئ څه خبره ده سرد علم نشي پشرکیاتو کې واقع دي دیو جن کوم او تاسو وایي چې معاشره دي زموږ د شرک نه پاک شي نو قران حکیم توکینو یو وګړه دا علماو نګی درا چې د تومره سر سپینځل لشپارس کال علم کو او په یو مسجد کې د خدمت کوي او کتاب الله نه خای دا عالم دلوی نقصان سره مخامخ ته کنه ده مخامخ تاسو لوا چې دې نور څه خی خو کتاب الله نه خی خلق له نور څه خی او سنت رسول صلی الله علیه وسلم نه خی نو وعده در عالمانو چې یو آیات او یو حدیث به عوام ته وایي تاسو لوا وایي با او دې عوام وعده چې کیدای ګول کړه د چا چې وعده یې نو لا سوچت کړي عالمان دې وجت کې چې موږ کتاب الله او سنت رسول خیو او عوام باغی تکینی زمون استاسو عقائد بسی اے اغبل کلی غلار چتا با پی منزل مقصود ترسی گی اغلار اکم کتاب خائی اللہ سورہ بنی اسرائیل کی وئی انہا ذل قرآن یهدی للتی ہی اقوام تا قرآن غلار خائی چی اغبل کلی غلار اغی کی کوگوال نشتا او منزل مقصود تب باغی بانے رسے قرآن دی مان طرف تلا رہائی او قرآن حکیم دا شرک پہر طریقہ رد کرے تاسو کو ریزم باز عوام مسلمانان دی اسلام دعوی کو خوب شرکیاتو کسی باغی کے مبتلائی اصل وجدہ دا کتاب اللہ تناس نہیں قران حکیم کہ اللہ رب العزت فرمائے بندی سورہ یوسف کی وئی وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دیر خلق اللہ منی و مشرکان نی ادا دا علماء ناس تی چی دا عقیدی پا مسالک دا چا جہل ناپوہی دا تا عذر شرعی نجوری که جوړی کی ورتا دیو چې موږ قران تکینو د خپل عقاید او نظم عزت مند صبح خبر وشو تاسو ګورئ د دې اسلام په ملک خلق د اولیاء او شهداو نه حاجتونه غواړي کله غواړي تاسو راو اعلان کې تاسو نو څوک ته پوښتو کی د قران یو معلوماتي خبر ادا چې ګناهونه ډېر زیات دي او بلی تمام گناہونو کی ٹولو کی لوی گناہ کم گناہ را لگورا پٹولو کی لوی گناہ شرک دے او پٹولو کی لوی گناہ صدا فحاجتونو مشکلاتو کی ما سیوان اللہ نا بل سوکرا بلل چرو رسی جنا مدد شے گناہونا ڈیل دی او پٹولو گناہونو کی نمبر ایک گناہ کم را اے او دکی گئی ماں وہ دیکھیے ما یو حدیث کی راغلی وینہا عن الحبوۃ یوم الجمعہ اللہ حبیب دی جمعہ پر صدا سناس سے نہ منع کرے د جمعہ در از نماز او زموږ استاد سو دی ناس تک علت مشترکہ دار جو خوب سڑی لو ور گئی دا سے بل کے لے وگے په خبر روان بل گاوندی او حق وی کلی سو کے سره خوا کی دکی کی چستر کے در نپټه نش پاپری دل کنا اے کدل تو یو سو پیسی شو تقسیمول شروع کی او چا پینځه زره جیب کې واچولې چا څلور زره واچولې او تا د پیسو ویشلو نه پس دا برګرې راوي خو ګیله به در نه کوي که نه به کوي بل یک پختلو جیب دې ډب کو زه دې رستو راپاسولم نو د ګاونډي یو حق وي ادا مورې مو وایي ابن مسعود رضی الله عنه قول دی بعضې خلک وایي سکینه را باندې نازله شوه دا عجیبه سکینه ده چې قرآن بیان شو خلکو کې دلته کا تا په کېده وي له خوب وکړو ابن مسعود رضی الله عنه قول دی وی میدان جہاد کی کچا تا خوب ورغه دی تا سکینہ وی لکڑی رمکو کی صحابہ اکرام تا خوب ورغلے توری دلا سن غرزی دلی بلکہ وی داد اللہ دا مدد و نصرت و دا فتح علامت او کدین بیانی کی اسو قدشو ندا شیطانی وسوسا نودکی گئی منخوا مدد آتی پتمامو کی لویا گناہ سدا اے قرآن حکیم کی اللہ فرمائش پگشتم پارکی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ تاولا مانا سید آیات مانا دادا وی گمراہان دیر دی گر جواری گمراہی دا شراب کلم گمراہی دا غلط نظر استعمالولم گمراہی دا وقسارنم گمراہی دا اپدی تمام گمراہو کی او نمبر گمراہی دا الہ العالمین وی غصد ومن اضولو نشت دلوی گمراہ من مندہ غچانا یدعو چهرا بدی اور مدد کوي من دون الله ما سوا الله نامن هغه اولیاء بزرگان هغه عقل والا لا یستجیب له الى يوم القيامه چې د فریاد تر قیامت پورې قبول نشي. اے قرآن ساجیب کتاب دے کہ او سڑے داول نراوالی تر قیامت جون دے او دے وہ یفلانی اپنے کئی رو رسے گے یفلانی اپنے کئی رو رسے گے اللہ وی لا یستجیب لہو الہ یوم القیامہ تر قیامت فریاد قبلو لے نشی وہم او دے مشرکان دا معبودان عن دعائهم غافلون تدوی در آمدت شننا خبر دی دولما ناستی وهم عن دعائهم غافلون جملے اسمی ذکر کا کشپداو کرزدا کگرمی رازی کسردی رازی کزمانیو پیڑائی بدلیگی وهم عن دعائهم غافلون تدویدا معبودان تدویدا مدد شننا خبر دی نگر طول کلوی گمراہی سد جتو افلانی اپنے کئی رو رسی گی اور مدد شن حدیث پاک ہندہ سراغلی دا حدیث دا سمراغلی دا صحیح ہے نو حدیث تے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وید ناس تمی اوکا سراغے او دا اللہ دا حبیب نے تپوس کولو آئی ابن کثیر دا حدیث تفصیلن دا سے ذکر کرے وید اللہ حبیب دا سے بار سہرا تووتو زبور سر لار نو اے غی پوچت دے کین آستل زخکت کین آستل وید ما سر دا غید خو مبارک سر برابرو نماوی راش سوکشت دے ناو دا اللہ دا حبیب ندم سدو تفوسو نشورو کا اگر صحابی تپوس کئی او فتوی ورکول والا سوک دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاوانڈیان دن اگر بیو دکی گی میگا مونگ درس کیوی زمونگ دا فقہ حنفی مسئلہ دا گوی چا تا کیا والی او دیو دشی نسی او دس بادش بدا بوداگان تیرا پاس ہے چتی او خوز ہے ندے اول در لوی او دنے داو دیو ایچ او دنے دیو ایچ او صبح او دس پول گوارد نبی اخوی او دس امبس تازو پلک دا سی وائی کھا خب ایرا پاس ہے خڑا رہے بیتا ہو رہے خوچی تیرا پاس وی او دنے یعنی مخی کی کی در بانے جن خبر آلو ایچ او دس پول نمخ کی نظر لو ایچ او دنے نو دکھی گئی با محمد ادا سکنا کله چې داسې جمعې ته راځئ بل سله راځئ نو مخکې ځان تیاروئ. موږ درک یو نو بعضې کسانو ګروټۍ نه خوړه د جمعې تقریر دپاره وئ بیا خوب راځي. بعضې به وي د سهارې د جمعې پر ورځ د خوب په دې نیت کوم چې بیان واورم او تاسو داسې کوئ چې خپل زور مو ختم کړئ جومات له بیا څه ته راځئ. زه په کلي کې یو زوړ تبلیغي دی او غریب دماغو کې لږ فرق هم راغلی بیمار شوی الله دې ورته شفا ورکړي. یو بوډا ځان سره تبلیغ کېستی او هغه سره کلمت وی ووي خو د هغه په ژبه نه اوړېده چې ډېرې ځان ور سره ستلی کو که نه نه ورته ووي ټرانسفارمر دې ووالو هله را ووتې تاسو له معمضان کښې مو څه پرېښي دي دلته چې راځئ تش خوب له راځئ په خبره باندې دا حال دی. زموږ د علما دیوبندو کښې یو مشر عالم تېر شوی عطا الله شاه بخاري رحمه الله او ټول عمر یې دا الله د دین څه کړې خدمت یې کړې او د انګریز په مقابله کښې ټول ژوند تېر شوی. زموږ د اکابرین ټول عمر د انګریز مخالفت کړی. وایي محمد علي جوهر رحمه الله جیل کښې او خبر ور د انګریزانو جیل ته اچولی او خبر راغی چې بی بی دې وفات شوې. نو بعضې ملګرو ورته ووي یاره د انګریز لږ درخواست ورکړه نو جنازې له به دې پرېږدي بیا به راشي. اے دا دور تیریږي او د غیرت خبرې د آسمان او ځمکه پرې ګواه کېږي. ناغه ورته وي نه بی بی سره که دلته ملاقات نه شو د حشر میدان کښې به وشي خو انګریز له ټیټه خبره نه کوم خبره باندې دا څه خبره ده چې زه جیل کښې به بی بی وفات شوه وایي که دلته نه د حشر میدان کښې به ملاقات وشي خو زه انګریز له ټیټه خبره نه کوم. وایي عطا الله شاه بخاري رحم الله ته چا وویل بعضې اوقاتو کښې په دې مسلو کښې خلک را شي وایي شاه صاحب مړي اوري که نه دای ورته خوش طبیعتۍ نه ویلي وایي څه کار دی ور سره په خبره باندې بڑو سره دې څه کار دی وایي دې وله وایي چې دا میره ته خوش طبیعتۍ ده وایي وایي څوک به داسې ډېکبخ وي چې مړي وې اوري وایي زموږ خو ژوندي نه اوري وایي که څه خبره باندې قسم یې وخوړو وایي دا ږیره ته کتوره وه او په دې قرآن بیانولو ټوله سپینه شوه وایي که دا الله په ذات مې قسم وي که دا قرآن مې دې غرونو ته ویلی وایي دا به راپسې را روان شوی وایي د ځنګلونو ته مې که ویلی وایي دا به را روان شوی وایي وایي دی چې قوالي اوري نو ګډېږي هوا مې یادول او چې د شاه صاحب قرآن اوري نو بیا سي بیا ودي نو ګوره کتاب الله سره ته کېږي ما بیدار ناز دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تپوس کئی او دا اللہ حبیب ورت فتوہ ور کئی وای دا اللہ حبیبا ایو الذنب اکبر گناہوں نا کو ڈیر دی خطولو کی نمبر ایک اولو یا گناہ کم گناہ را دا اللہ حبیب ورت وای انت جعل للہ نتر وهو خلقك تولو کې لوی ګناه دا ده چې الله سره یې صدار او شریک جوړې الان کې د نشنه چاشت کړې د نشنه الله شته کې اوس رالی ور سره شریک جوړې. الله به مونږ او تاسو د دې شرک نه د قرآن په ذریعې څه کوي د دې په ذریعې به مونږ او تاسو خلاصوي. دیو جنه ستاسو خدمت کې درخواست دی چې د قرآن په درسونو کې کښېنئ دی والے به زموږ استاد عقیدی صفائی راضی ذکر شیطان په مختلفو طریقو زموږ د عقائد د خرابولو څه کوي کوشش کوي. د شیطان اولنۍ محنت څه دی د هر چا باره کښې ګوره دی او کس باره کښې نه هغه ړومبی د دې انسان د دې نارینه عقیده خرابول غواړي. نو چې عقیده خرابه کړي بس د هغه زړه له تسلي حاصله شي. شیطان قسم خوړلې چې زموږ استاسو څه به کوي عقائد د خرابولو کوشش به کوي. خو دې پله وګوره وایي د دې شیطان د مکر او فریب نه د بچاو اسباب هم الله ذکر کړي. شیبه جمعه د مونږ دا موضوع شروع کړې چې د شیطان نه به مونږ په څه بچ کېږو. الله او رسول څه ویلي تاسو مخکې به م لګوه الله دې مونږ ټول بچ وساتي. قسم دے دادا سی دشمن دے چې 24 گھنٹے مورچہ کے ناس دے بعضی دشمن خدا سی چې سو وقت پورے مورچہ کے ناس دے 24 گھنٹے مورچہ کے ناس دے امو ور تخکارو دے رہا تا نخکاری یو بد دل اخلاصه پز کیږي چې پکمو بندگانو کې اخلاص وي سوي الله یمغه تاسو کې اخلاص راوړي وګوره اخلاص په خلی باندې ویل آسان دي او چې دا الله توفیق مينو ډېر ګرانه ده ور شیطان په خپل هتیار ورزولې وی الہ العالمین لا اوغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین الله تعالی ټول بندگان به گمراه مو او په مخلصینو به وسن رسی ور شیطان ورتا سی ها ورزول اخلاص والو باندې لسی او اخلاص دې ته وای چې هر عمل د چا د رضا لپاره دی د الله د رضا لپاره اے قسم له ګور د موږ د حافظان عالمان څومره خدمت کوي او کچره دام د الله د لپاره دی نو سره د دې خدمت نه به جهنم نه ټول نه مخ کیدای او ورځي حدیث پاک کې راغلی ابو هرره رضی الله عنه او صحابی راغلی ورته دا یو حدیث را ل بیان ک چې د الله د حبیب نه دی اورې سره نا ورته دا مخامخ کور در تخکاری وی آو وی دی کی زاو نبی علیہ السلام ناس دا خبر چې ابو هريره کا نبی خودی ته را نبی خود پرې وته دی خودی کله به اختیار په نیکانو خلق مرضی دا زمو دا علماء چې د کمی غشی مخالفت کیا غره چې هغه تصنعوی به خود نه او ځان دی به خود کړي نا ابو هريره رضی الله عنه به هوش پرې وته او د به هوشي دو سبب دي یا خو د الله د حبيب او محبت رايات شو نو په فراق او بلتون برداشت نکو او به خود پرې وته یا د حدیث کې او وعید را روان دي نو دا غي د وجه نه به خود پرې وته چې په هوش بیا ورته د اپور در لخکار یا وی دي کې دا او نبی رسول الله بیا به خود درې ځلې په دې خودی راغله پسلورم ځل ورته وی دی مخامخ کور کې ځاو نبی علیہ السلام ناز سماته وی ابو هريره طالبت اشتا چې د جهنم اور بډومبه پچا ګرمول شي او ټول نه مخ کې وسو پر اورځول شي نو ایما وی الله او الله رسول خپوي نبی علیہ السلام ورته وی الله با عالم او قاری او حافظ را ودی وی بس دې روړي دی وی الله استاد کتاب نلوي شه نو ما دا زکړو بیا مې خلکو لقولو او ټول عمر مې ستاسو کتاب درسونه کړی الله رب عزت ورته وي بند دروغ دی وي تا خو دې د فاروي چې خلک وې دا څومره لوی عالم دی او څومره لوی قاری دی او څومره لوی حافظ دی بس آدر ته ویلې شي او ملائکه له حکمو کې جهنم ته ورتاو کی بیا به شهید راو دي شهادت هم لوی مرتبه ده شهید ته وای تا سر وډیا وای الله د بدن نه خوښ شهلو ما ستا بلار کی جهادونه کور تر دې چې سر به قربان اله یو بل کوم خبره پټولې چې الله نه غن پټي الله ور دوی نه وستا تا فجر کی خدا او چې خلق درته شجاع او بہادر وای او څه تر ته وی خبره اخلاص جهنم ته وی اور ورس بیا به مالدار راوړي چې مالم حلال دې او لګولې په مدارس او په مساجد دې او په کوند یتیمان نو دې په چون کې هغه کې اخلاص نو نا مالدار او اور تسش پردن نمش دیو جنان زموږ استاد په اعمال دا کوشش کوي چې کوم عمل کوي نو دا د یړنه تفوس کوي چې دا څه لپاره کو مخلصین هاغه چالوي چې دای هر عمل د چا لپاره دی کلوی انما نطعمکم لوجه الله الہ العالمین فرمائی ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا دا زما بندگان طعام ورکئی مسکینانو تا قیدیانو غریبانانو تا او چې طعام ورکئی نو سوئی انما نطعمکم لوجه الله د چا لپاره طعام درکو لوجه الله نو مخلصین دې ته وای وي ابو بکر صدیق رضی الله عنه غلامان آزادول نو والد محترم ورته وای بچی را دې تکړه تکړه ګورا چې سبا په jihad کې پکار راځي دا یو دینی نیت ته کله توجه بولا چویدا سے تکڑا تکڑا گورا چی سبا میدان کی پکار را دی آغور تے بابا جی زد اللہ دفار ازادو ودی علماء علی کلی ویدا آیات نازل شو وَسَيُ جَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُوتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِلْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى خالص دا اللہ دا رضا قبولیات والے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ بارکی بعض علماء ذکر کری و یغیب خیر خیرات ورکو وینزی او غلام توی بیدا فلانی دی کر ایو سا خوغوک ورطونی سا جکب دعا گانے را لکے توجہ بولا ممکن زیاد نا زیاد مخلص تی چی خیرات دی دا پارکوئی وی دعا کو بدر لو کی کرے اکی بخبر پارک نوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ با غلام او خادم تا خیرات ورکو جدا یو سا قوالتا غوگونی سا چی سوئی نا براغ ہے وی بی اغی خدا دعا کولا دائی کولا نو بی بی بشورو شاق دعا گانے بی ولو کی وی دعا دا دعا مقابل قشوا او زمان خیرات لی وجه اللہ رفار شو دعا دا دعا مقابل قشوا نگر اخلاص دیتا وئی مونگو تاسو گورا که جنازی لزو ایمان سروائی پا بدل زو که پا اخلاص زو اول که اعلان جو افلانه مند ده نپلار زامن روی دهی مونگ لرازی که نا وی لیرا مونگو چه خپل کار با کئی رونا وی لیر بخبر با هر شیم و دسته ده تبدل ده یوزه نو بیان تلاحڑو اغا مولانا سه بس وفات ته اللہ ده قبر ده نور ندک کی او اغا مشرم وفات ته نامشر را غیر خفو مالی ستا بیان بی باوزره ده بے ویر جنازی لاړو میدان د دینی او کار د نام مولانا سے ورسر خوش طبیعت یو کا وی د دین کار د کولو خو سن نمبر به دین جوړی کړی نا اور هیڅ شیا چې وې سمې پکې نمبر جوړی کړه علماء ناستی چې د دین په کار کې د الله رضا د خو سپ کې بنی آدم لم نمبر جوړه د دې ته د تسوي د تریا کاری وای حدیث کې راغلی چې چا او عملو کو الله له کې حضور چاله نمبر جوړی کې امو درکه عمر کې ډېر خياري خياري خبرې به کوي او جنازي تلاړو وی د قبر کې کله غټي خلک وچته وی او ځړي کټه وچته کړو وی خلکو لوي کیږي ځکنه وی ترغي کې نو خو شي غمړي والو ورنو نه کته دغه په خبره باندې نو کچري دې د پاره زما عزت بندو عمل ګور مخلصین او تچا هتیار غرزو لتا سلو شیطان ورته هتیار غرزو الله دې موږ او تاسو ټول کې اخلاص پیدا کړي دا وګوره په جړه جړه الله ته وجاړی موږ له دعا کوي موږ هم تاسو له دعا کوو چې الٰہی العالمین دې موږ کې سو اخلاص دې ته تا کی پیسہ ته شاه اسماعیل شهید رحمه الله دې دی وې دمر لوی جماعت ته اوسم جیو طرف کې ودرې کې نو بل طرف کې سو نه شي پیژندې وې دې دې په جامع مسجد کې شاه صاحب بیان کولو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نو چې بیان ختم شو فګټو بیان کړو نو چې بار سپلو زه نه وو ته دې یو زمیدار راغې او سیدی دل راغې په جړا شو شاہ صاحب دې وی نو خو ستا بیان د پاره راغله او بیان کومه نه ټول تیر شاہ صاحب ولې څه فکر کې راځا ځان تیار کا او دس مو دس مو زوکا نا یو کا سراغ راغو زرګونو مجمل چې کوم بیان کړو غیو له ما بیانو وې چې بیان ختم شو مریدانو شاګردانو کې چا ورته وي چې تا خو حضورګونو مجمع تم دمر بیانو کو یو تد دمر بیانو کو هغه ولې حضورګونو لمې چې کول ام دې یو الله د پاره کولو او هغه یو لې چې کول ام چې د پاره کولو الله دې موږ او تاسو کې زوای عزت مند شو کې اخلاص ته الله په موږ او تاسو کې واچي اخلاص ته الله موږ او تاسو کې واچي یو پر دې شیطان نو بچکی کو په اخلاص دین داما چې درته وای چې شرک په کم بنی آدم کې وی او دې دا الله صحیح بندې نو دا الله دې صحیح بندگان او مخکم شیطان څخه کړی هتیار غرزولې شیطان چې کله الله دې در رحمت نراشړو لږه وی دا ټول به گمراه کو لا اله الا العالمین ورتوی زف لعنت می کی تسوی چټول بګمراه کوم ان عبادی له سلک علیہم سلطانن وکفا بربک وکیلا اے شیطان اعظم په بندگانو باندې هیڅ قسم وسن چلیږي او کافی دی الله دید پر وکیلا ساد شر او فساد نساتن کے الله دې موږ تاسو په خپل بندگانو کې داخل کی احساس رسول خو هغه چې الله بندگانو کې داخل شو هنو یو آیات تر لوام کړي چا خو هینو پاغه به عمل کوي فهمه دا رسول خو هغه چې الله بندگانو کې شامل شو سوره زمر کې الله فرمای او دا زموږ د دې مجلس سره مناسب خبرم دا الله وی فبشر عباد زما حبیبا زما بندگانو تذیر ورکا د چا په خله زیر ورکای او د کیږي ونه جواب پر د چا په خله زیر ورکای وی حبیبا پر مبارک خله دې زما دې بندگانو تذیر ورکا سوال دارات لچ بندگان دی اللہ سوگ دی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا ویز ما بندگان غدی قرآن تے غوگنی ولے او دا غوگنی ونا بس دلی دا خیست و طریقو پسیزی دا قرآن تے چی غوگنی ولے او پا درسونو دا قرآن کی کینی او پی عمل کئی اولائک الذین هداهم اللہ و اولائک هم اولو الالباب دا قرآن چی دا عمل پنیت اوری اللہ وی دا خلق دے چی ہدایت میں ورتکڑے دا خلق دے چې دای سمې هدایت کړو دا خلک دې چې دای عقل مندي دا الله کتاب بلا سو کې راخلې راخلې به کنه به راخلې اې دې په لګورا کزدکی یو کنزدکی دا زکول او نزدکول لچا بلا سو کې ګرمو سرباز بشی راشي دا سی واړو واړو بچی باندې پکال کې قران ختم کی څوک لسکا لپس سو کې دا خدای الله تر طرف نه ویشته څوک په یو کال کې قران شریف بچې ختم او د چا په یادول لسکاره ولګي خدا وعده وکوي کزدکیږي کنزدکی خطر مرګ به قران نه پریزي دې ته تیار یې اے په حدوستي قران سره کوي ورزادا دې کتاب دې کړه چې چا ور سره په حدوستي وکا قسم دې کدي کتاب ته په قبر کې आवाज پرې دا د چا کتاب دې او دا د چا کلام دې الله ګور قران کې څه خبرو کې دا چا خبره الله الله ګور چې سووي نو اثر سره کوي د پښتنو کې متلي بعض علاقې او مشهور سړي وي ګور دې چې سووي وای نو ګور بیا کوي تاسو وایي پښتانه وای لکه ته ګور دې سړي سره چیرې ګور دې چې سووي نو هغه څه کوي اے الله چې سووي وای نو اثر سره رسي دغه خبر د موسی علی السلام مور ته ویلی نو هغه چې بچی پیدا شونې ریدا هر وخت يرو هر وخت يرو الله ورته وی وی ریګه ما کله کدی ير ډیر شونو د لرګیو صندوق بجوړ کی او دا بچی به دی واچ او تر یاد له ورغور سوا او زما د رب و د ان راتو اله تی جو لیل به بیا راول وردا الله یو وعده وکد موسی علیہ السلام نو مور پوره کته پوره دک مور هغه شانو کل څنګه چې الله حکم بچي دریاب تارتاو بچي خو دریاب لارتاو ورسري کله دا الله حکم ظاهرا تخکاری چې رب وي دي کې عمره نقصان دغه چې الله حکم دے وعسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لكم تا دا ناقص عقل ویو شی بدګړي خو چې دا حکم دا الله او دا الله دا رسول دی نو یې کس دے اے کی خیر دے بس مور بچے صندوق کو واشل دریاب لے اور واشل او صندوق نیر لاڑو او بچے دے سرون جو لے تو رسیدو چڑو والا رال اللہ متصوب در سنو کی اوری دی او طول ویش زبح کوئے یو زنانا دے فرون بی بیا وی لا تقتلوه عطا این فعنا او نتخذہو ولدا ورکل یو سړی د حق تایید کوي او قران خبره یې رکړ یو عالم روي چاوي چې څوک دی بلینا دا ته څنګه وی چې د خوځي حکمرانی صحیح نه دا او صحیح نه دا هغه ورته مال پته دي چې څوک مینه وني خدای صدای تاریخ پرست دي کله کې نورست صدای کې وای چې فلانی دور کې د خوځي یاد فلانی حکمرانی وا نو تاریخ په خامخا تفوس کې چې دا دور الله والا علماء سوي یو ګوت کې وی لیکلي چې الله والا رکاوټ جوړ ور ټول دنیا په دې ده چې قتل کړي او یو شخصیت دیا ویلا تقتلوه عسا این فعلا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون اخر فرعون دیتا تیار شو وکان امر الله قدرا مقدورا چرا موسیٰ علیہ السلام نزب حکونو زنان را ولی ما شوبو گره نو دا پسونو شلونو زنان را لے چې چا وخوالا شولو نو دا چا خواه ناغستا اس که دا بلی مور خواه غسته وی نو واده با نو پورا شوی دا چا خواه ناغستا مفسرین دیکی دی دا موسیٰ علیہ السلام مور را لے او هغا شخص چی پلگونو ما شمان وجری چی موسیٰ علیہ السلام پیدا نش موسیٰ علیہ السلام جاوڑی فیرون کلا رئی پلاسو کی لبائی بچا بانی لاسو کیو لبولو چې مور بوی پیو لگی دنو بچے کلاشو چی خوالے واچولو نو دا مور خوالے واغس فیرون ورطوی تا بدل تکی نو دا غیر خو مضبوط شده اللہ غا وحدا نورا مشاخدی سره وکتا وی نا وی خذکور کی فیور کا وطن حوال مکرشو اللہ ویلی انا راتوه ایلیکی مونگ بدا بچے دی جو لئی دا بیا واپس کرو دا اللہ حبیب دا مکین و تو او بینتہا پریشانو یو مقام ته جو رسیدو مکی ته داسې مخ کو وی یا مکہ تو انک لا احب البلاد الی الله وفي روایت لا احب البلاد الی لولا قوم یخرجونی لما خرج اے مکی ته پټول خارونو کی ما ته محبوب ترین خار او الله ته محبوب ترین خار ک قوم شړل نن زتان وتم لا الله ورته وی ان الذي فرض عليك القران لراتك الى معاد زما حبيب کم ذات چې قران رسول پتا فرض کړی دا غزات وعده ده چې مکی له بری بیا وروړي ری و شکر نه وسه تاسو ته دا غره دی کتاب سره کوم دوستیو کا نو د دې کتاب د ذکر د وجنه چې کومه وادي الله د خپل حبيب په مبارک جب کړی او الله موږ تاسو سره پورا کړي خدا قران برا خلای کې نه برا خلای نن ګره زمو سپیګرو تلاوت فریخه قران شریف مو فریخه تاسو ګورئ په هر خبره زمو دا نارینه زنانه کوي خو په څه نه کوي په قران نه کوي او خپل په نه یو کړه تاسو نو دی وجنه زمایي زمندو شمو تاسو د قران طرف ته متوجي شو ما آیات لسته او الله وی انما یخش الله من عباده العلماء وای په دې معاشره کې الله وی چې زمانه یریږي نو غسوک دي علماء دا الله یره ستوي اځه شیطان نو وای ز الله نه یری سور الانفال کې راغلی شیطان وی انی اخاف الله دا الله یره غره هغه یره به فائدہ درکای چې دې الله اوامر او نواهی اوامر منلو ته تیار کی او د نواهی د اجتناب په ری تیار کی دیو جن علماء دا خپل زندگی جوړای او کله چې زموږ استاد صبح عمل زندگی جوړ شي نزل اوقات کې چې کم عالم په عمل زندگی جوړای نو داغه د دعوت نه بغیر تش په لیدو او کتوب خلق دل ته سکی مایل کی ازما عزتمندو کا علم ډیر دی خو عمل ور سره نشتا نو دا علم وبال دی الله دې موږ تاسو ته علم نافع راکی ورغور زموږ د عوام دا وطن مسلمانانو دی دی عالم ته د سر نراواله ترخو پوری ګوري دې عالم لباس څنګه دې د ګرځېدل څنګه دې د کور زندگی څنګه دا د معاملات څنګه دې د لور و دینو دا څنګه دې د زوی و دې نو دا څنګه دې نو کله چې عملی زندگی جوړ شي نو بیا به خلق له دعوت نور کې فسوې خلق به زما عزت مند په دین کې شاملېږي او کله عمل لې نو ځنې اوقاتو کې د د چا چې د دین سره واسطه دا خو عملی نشتا نو دا د مسلمانان او غیر مسلمو د پار رکاوټ جوړ شي. د دین د تن کېدو نه جوړ شي رکاوټ جوړ شي. نو الٰہی العالمین موږ تاسو له کوشش توفیق راکړي چې موږ دا کوم علم کړي چې په دې عمل وکړو. ابن جزی رحم الله ډېر مشهور عالمم تیر شوی مصنفم دی او ډېر شي کتابونه لیکلي. اباز علماء د تبارک لیکلي شي کتابونه به لیکل نو قلم به جوړ کو اخسنی به سنبال کړي. الله اور تزین کې خبره اچولې وا نو شکل وفات کې دو وصیت یو کو ویمال چې د غسل لپاره کوم یو بګرم وینو په دې خسروي ګرځې کوي. دې خبره ته الٰه العالمین ته عذر او بښنه پیش کول شي زماره وا ما استاد دین دومره لیکل کړي چې د کلمونو د اغا زرو زرو نه بوجل د کیشي نو هغه دومره خسروي چې د دې غسل وب په ټوله شش وي دا په ټوله ګرځې شي. وای دا مشهور واعظ زرګونه خلق به په واعظ کې کې ناستل وې کله به خود هم شول خلق او یو ځل ورته یو غلام راغې اوا ورته وای چې زما هغه مولا او آقا تاسو بیان کیلي د غلام د آزادولو لګوا عزلتیت وکي چې ما آزاد نه دی ور سره واده او کچدا سی وکو خصوج می وعز رستکو توجه ولا نو په یو سوج می پاتې چې وعز کو هغه مولای داسې اغه بیان په اثرو کو چې غلام آزاد نو غلام ورته شکرې تم راغې او بل طرف له تکلیف کوله چې تا حضور جمعې سفر وکړو نو ورته یې اصل کې زه ترغې پورې یو مسله کوم نه چې په خپل می په عمل نه ویتا چې مالوی چې د غلامانو د آزادولو مسله وکې نو ما سره پیسې نه وي نو په دې د درې جمعې کې می درا جمع کې مخکې می خپل غلام آزاد نبی اپ منبر در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ناس ته موخل کوله مې غلامانو د آزادولو حکم وکړ. دې ما تعریف لري دا مثلا نو کو د پی سي می جمع کول د شیخ خپل مې غلام آزاد کو تاسو نه وي دیو جن د عزت مندو چې موږ او تاسو عمل کو خاص کړ دا علما طبقه زمونږ کورونو کې شریف پر د لښتا کلمو په منبر باندې منکرات او منکرات او زګونو غرزو لیکن منکر کور کې دل نه دندره کله دې تاسو را شری پر د فرض ده کنا د فرض نه انکار څنګه لري او که څوک انکار نه کوي عملی پینی فاسق او فاجر څه کوي کله نو یې ځالي په چې موږ نه کیږو ما په کور کې شری پر تللا نو فاسق فاجر کی په فسق باندې امیشواله کوي نو زموږ فقهاو لیکلي چې سری امامان دې سره مکروه تحریمی دې یو ځل یو ځای کې چا سره غم شرما ورته غم دي سره ځکه ني او امام کور کې شریف پر د نشته او د مقتدیانو نشته نو چې یو شانتي دی یو بل په دیبوس کېږي خو خبره باندې پوښوي کنه دا خو چې د مقتدیانو کور کې شریف پر دوي نو د شریف پر دې کوشش وکوي کنه وکوي دې بار کې الله نو غواړي ورته داسې نه د دین دا طریقه نه چې تل لړ شو کور کې لړګې راوالي دین د لړګو راغستو نه دی دین د زور نه دی دین د شفقت او د محبت او د ترغیب په دې کورنو کې بزانانا ال شریف پردې ته تیاری چې هغه نصاب چې کوم الله په قران شریف کې د دې اصلاح د پاره ویل چې هغه برابر شي تاسو په دې پوهیږئ چې د ډاکټرۍ د جوړېدو څومره نصاب دی په دې پوهیږئ کې نه پوهیږئ او د انجینر د جوړېدو څومره نصاب دی خو په دې نه پوهیږو چې د کور د اصلاح کوم نصاب دی اگر گورا دے دویشتی میں پارے پاول مخی اللہ ذکر کرے فرمائی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ الہ العالمین دخل حبیب بی بیانو توئی ستا ذکور کی چکم قرآن و سنت لستیشی ندایا دوئی دی سر بگورا اصلاح کی شری پر دې ته الګور دا به وخلی ترومبه په کور کې د قران دا ورې دو نصاب شروع کا د الله د حبیب دا حدیث دا ورې دو نصاب شروع کا ور ته هر مسلمان پزړه کې دا الله او دا الله د رسول سره یو لوی قدر ده کته ولوي زواب نستانه مري قبل ولوي زواب نستانه مري او کوئی چې الله او رسول دې چې ایمان پکې دي نه بابل ورتیر شي تاسو راو نو دا الله او رسول دې خبرو سره به د کور اصلاح کیږي لکه غزوه احد بارک راضي چې صفيه رضی الله عنها را روانه وا نو نبی رحمه السلام ثرور ودا زبیر رضی الله عنه ته وی دوکا مور در روانه دا سره ضرور ټکړیو ګوري حمزه رضی الله عنه دا لګی اشاره کا نو حضرت زبیر رضی الله عنه مور ته مخه لو درې دوی نه برازه ناغي ول الله سجد کوي ته سو کې جما باندې کې ور زبیر رضی الله عنه فاشرو مبشرو کړي او چې مور باندې کوي نه منی بیا ورته وای مورې زسو کېم چې تاغون ته مور دې باندې کو دا الله حبيب وای چې نه برازه بس قدمی لزائی اوچت کرے گئے نا دا قرآن و سنت سرب زمونگ دا زنان دا اللہ حکم تا غاڑا کی دی دا سی مونگ و تاسوب مغاڑا کی دی اللہ وی وما کان لی مؤمن ولا مؤمنت اذا قد واللہ و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرت من امرهم چی ایمان فکیوی دی ایمان دا وکی نا دا غدور طاقت سے جی دا اللہ و دا اللہ و دا رسول دا خبرین ورواوی نتا شریف پرده با علا رازی یو دا دی کوششو کئی زمائی زتمندو شریف پرده زمائی زتمندو کوششو کئی بلکه سمر چه رحنما حلق ده نو دای دی خپل طول معاملات او عرص سکی دا زمائی زتمندو دا شریعت مطابق کی نو انشاءاللہ زمان دی علماؤ دی تش بدن لم جسو گوری نو سوئی ویشا سیب رحمت اللہ علیہ شان ورشای کشمیری رحمه اللہ یو ځل پلار روان یو اندی چې ورته وکتل نیول دعوت ورکړی هغه وي هغه اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول شاه سے پته شو کوي سو کو نو کله غره چې عمل وی تا بچالوې دي نی دیو له یو واقعیا ذکر کړی وي تعالی رحمت الله علیه تا یو کس خطر ونی ګلو ورته وی حضرت غضب او غصه په مخه کړه او بس اخرت او دنیا می دواړه خرابای د دې د علاج څه طریقه را لوخایا ځکه په غوسه کې ګوره ډېر نقصانات دي کله په غوسه کې کفري کلمات تخلي لوزي نو بس ایمان نه وته کله په غوسه کې خزل طلاق ور کې بیا ټول عمر جاړي حکور روان شي کله په غوسه کې راپاز یو مسلمان مړ کې دنیا او آخرت دواړه تباشي نو ایشان رحمت الله علیه ورته ویږي ما ته هن شرات له زدر لري او تاسو را خوا کې یو پلان عالم او پیر دے داغ صحبت کی یو سور از تیرے کا نو پخوا بخل کو ظالمان و منل وی گئی خبر بات او سر اسی منی اسی نمانی او خاص کر پختانوں کو یوڑو منی نو پخوا دی پختانوں کی شلکال نمخ کی داود امام تابیو کدو علاقی او دا محلی او غٹ نا غٹ مشرباو وچ هغه بس ناروا کارو کو عوالم په منبر دا غیر رب کول دا ټول خلک به دا غبر کری شو دا شان دا مشران ته پوس کو اوس دا سره کله چا دا منکر رد عالم کو نو دا نو ټول دا منکر والے مر کری شي عوالم له یو دا خو نه کلو دا دی به نه وی اوس پوری ګره دا عوام ته پوس کیدا مسله س کتابی مسله دا وې سود خور سره مسکی کی کنه کی تاسو نوم دی دا ګورې په دیو چې نو وي چې په خوا دې مشرانو به سود خور په سب کې دبره او روزه او زمون موږ در سره لکی و سفوری خلقو کی دا خبر وی صدقور غیر موږ سره وی پا محلہ کی صدقور دے و آغا که بشاو شارلو ناغکیم دمر حیاوا چی اخپلی گناہ سره بکینا سنن مو اخپلی گناہ نا دلیل گو او امامو نا بسو گیلو کی مسلمانان چی پکمو ڈلو کی شامل دی او ددائی در ڈلی مشر کم منکر کئی نو دیو لدلائل گو منکر دا پارے دلائل گو ری نستا مشر دے داغل په طریقه وای چې منکر مو ته خداغه منکر د پاره د خپل مشر د منکر د پاره بس دلایل بنو ګوري بلکې منکر منکر بیا ته ارچا وکړي نو یا کس لاړو دا غالب او د پیر په صحبت کې کیناستو الله داغه د غضب او د غصه علاج وکړي وای تعالی رحمت الله علیه دې شکرې خطر ولې ګورو چې تاسو ډیره مهرباني زما داغه بیماری علاج شو خدای او تپوس در نکوم ما خو چې څومره میاشتې په صحبت کې تیری کې نو دنه د غصې بیان کړی دی د غصې نه منې کړی دا زما د غضب او د غصې څنګه علاج شو خبرې ته مو خیال رسید نه د غضب غصې بیان کړی نه زما نه کړی نو ایتان رحمت الله علیه ورته وی دا چې ما چا تولیګلی دا غصې نه د حلم او د صبر نه ډکوا نو دا غسینی اثر پتا والے وش نو دا پاکی سینی سکی وی دا مقبادی علماء دیوبند لارو او دا حاج ابن عبداللہ مکی رحمه اللہ سرے بیعتو ورته وی جمهور دور شوګيري نشو کولا ورته صحیح نه کړه شوګيري مکه وای یو سوچ پیچ شوګيري او الله طرف په سترې پرې ورته رحیم دې شوګيرو عادت شوړي وایي خبره ده یو سوچ پیچ شوګيرو الله سره شوګيري تیرې کې نو الٰه العالمین ایتم سوکن د شوګيرو توفیق ولا ورکو د دې خپل علماء او صحبت کې کی نه او د خپل عالمانو قدر کوي خو هم لکنه او یو درې خبرې در لکو دا زمون دی عوام ته د دین د ستکول یو هم در لوکا او تاسو واده وکا چې د الله کتاب دا چې خولې کیږي نو کې نه یو ورته کې نه یو ولا بل دا زید علما چې در لشو کینی په قران شریف راوال اکثر د عوام اول کینه کې کینی نو بیا مې یو قران شریف پینځه کسان راځي به شي قران له کې نه یو خبر مغرب سم کې شیخ ته سره ترجمه کولا شیخ القران مولانا عبد السلام صاحب رحمه الله نیو شي شبراغه ورته چې شیخ زپه دي طالبانو په سي تقسیمو می تقسیم کوي توجه ولا ناغه اجي شیخ شروع شو چې د کم طالب مخې له قران او داغه خیال کې دا چې طالب هم داله نه له پی سي ور کې او چې چا مخې له قران نو نه له ور نه نو شیخ صاحب چې سبا درس کولو نو تبسم یو کوي خاندل وی قران منرا غستو دا خوې د دنیا نقصان دي چې خیرت کې به سپر نقصان دي وی ته خبر ځکه دا د سو کانو مخ کې خبره هغه وخت کې 300 روپۍ ورکول 300 روپۍ هغه وخت کې دا زیوی لکه 500 روپۍ زیوی نو شیخ صاحب ولوي ګورو قران منرا غستو وی دا خوې د دنیا نقصان شو چې خیرت کې به له سمره نقصان قران براخلې کې نه براخلې درې وخت مو طالبانو لو وایو عوام لک ضروري مولای چې کوم طالب د بل سره قران لګی دی بازار سره نه پریزای دی بازار د څه کوي څه مستقل ځان مستقل کچې دی درس کې زو مستقل ناز دی یو خو سره سي سي تبع الناس دی یو به قران را خلای او د خپل عالمانو سره کله کله بکله بکله خدای عالمانو خدمت کې او درخواست ته یو آیات ترجمه کوي یو ورته حدیث وای او خاص کر د ریاض الصالحین نه حدیث سراسر زندگی جوړی دا مصنف رحمت الله علیه مستجاب الدعوات وې د ریاض الصالحین لیکلو لا ته پور تکل به زما رب دی امت کی چکم لاری لا او زنا بلا کتاب وې کی زندگی جوړه قسم دې دې کتاب سره د سمر زنانو زندگی جوړه شو د سمر ناری نو زندگی جوړه شو ریاض الصالحین نه یو حدیث وای بل دا وا مدرس کې ټیم مقرره وای نو دا غې نه یو مټ مو راوړای و یو خبر تر لکم کلا علمان گوره قرآن و حدیث و لخی و ده قرآن شریف ختم و مشی و مقتدیان و تا دموز سبق نور ده درس بسی و پینزمیل تا دموز دا سبق تیه روی او چې دموز سبق الفاظ موارون نو دیو یو تکی مانا ورد خیده سبا کوئی که دیتا دا عوام و غط مدرسه وی پا یو گنتا که دا عوام و مدرسه چه دی یو آیات ده قرآن پاک یو حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د خپل فقه حنفینا شروط الصلات قذوری دارنګ د مسبق داغه ترجمه جنازه په دې ترتیب کوله دا څه وکوي کنه وکوي یو موقم سره د دین د کولو دا بل دا چې د جمعې پرز بلګ وختي راځي د جمعې پرز بس کوي اېزه د امتحانن تاسو نو کوم خو خبره مو زین تراشي دا سی بسوک لاسو چس کی چی پا دی طول عمر کی دے یو میاش دی جمی مست دا زوال نمخ کرا غلے تسلو یو قسم لاسو چس نکو یو میاش گرا اس زوال کی گی پاو باندے او لس منٹ دا پاس دو لس پانے یو دی جمی پر از وقتی رازائی فہم اللہ گرا د جمعې پر ورځ چې څوک نا وخت راغ نو د یو اوخم د یو اوخمره نقصان یې وشو چې نا وخت راغ تاسو دا حدیث د بخاری شریف دی چې جیزی جمعه دروازه کې د جمعې پر ورځ ملائک ولاړو څوک چې زوال نمخ کې راشي نو دا هغه په عمل نامه کې د یو اوخمره ثواب لیکي کنه لیکي تاسو نو هم 500 روپۍ چې د لرو کې شیمان سره وای خفه یې کده خفا ها او ارجو ممون یو اوخ مړکی کی چرته مو جړې اے اورت کو چرته دی اوخ پسې و جاړای الله به توفیق درکې او کته جاړ نه نه تا پړ نه خفنو هر جمعه او هغه زړه داسې کور خفکی گئی ما الله دې مالم توفیق راک زمو مليان د زوال لمخې ناراضي نه پکته ځان ته سراش بعد عالمان خو له یو بجر خپل کمرې ته را پاسي او بیا مسواک فلاسو کې نیولې نو دې په ناز ناز او دس کوي نو بچی شي وي پکې په خبره باندې وګوره امامان بمشتاس الخلق ګوري چې دا امام صاحب وختي راغله دا واده مو د جمعې له وختي راځي وګوره هر میاش کې وتاسو د سلور او خان او ثواب ګټي اما بدوخ قیمت لک لگو رو خدا مرگره مناس تیلے که اوخ پسو دے یو نیم لاکھ بانے گو رو اسوخ دے زمدہ مرگره حیواناتو کارم کئے یو نیم لاکھ بانے سے اے قسم دے دو امت مسلمہ پنا وقت رات لو یو نیم لاکھ تاوانو شو خدا تیرا رسو کو خریدی جڑے دی دا خلقو چی خواه رو دلان دی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی اوزن نا وقت کڑے و حافظ ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی ذکر کری چراغ یو غٹ سویلے اوکو آسویلے دا زرن رویس چو چی خواه ما بانی خونن نا وقت شو او دا دمر خلق رانا مخ کرا دی یو با وقتی رازائی نو وقتی چی رازائی دی علماء پا خدمت کی او درخواست تے دی اخفل و عوام تا پا یو موضوع بانے گنے گئی لکه ته بداوې چې آئنده جمعه بزله والدینو حقوق بیانو یرا آئنده جمعه بزدي وخبلونو ته سلام مسائل چې سلام څه طریقه د کور کې وسنګا شي نو په دې طریقې به عالم ورپسې کتاب ګوري هغه به مخاری کوي سمره چې مجاهده راځي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نو تقریر لپاره مخکې نه غم فکر من کیږي کتابونه ولګوري په هغه راځي کنه او که تاسو دا څه کوي چې تاسو کتاب نه ګورئ لا وخت راځي نه ګورئ خبره خراب ده بیا ابا یو ځل وی موږ درک نه غو کشمیر فلانې عالم مولانا سی وی چې ما شرط دغه د فار د تقریر د فار کتاب نه کتلې نو اکثر بار وی مقتدیان د دی چې هغه د افتی د ورځې نه زیارت پوری مقتدیان له غوسی جمع کوي نو د جمعې پر د ممبر په سړای نو غوسی خړو له غوسو کتاب نه پوری کړه کله سبزی والا سره جنگی کله غوخی والا سره جنگی کله یو را په مخه کړي نو ګوره په دې ردی چې وینو هغه کتاب بوله بیا نو ګوره خو چې څه مسله کې نو کتاب بوله ګوره نو خو هم په دې ردی بوای کوم مسلې وکوي اے دا الله بندګانو یو موضوع باندې خو هم درځ دایمه وخت راځي او هر جمعه کې ترغیب ورکوي یو خبرې شو کنه اے څه خبرې شوې یو وګوره واده به کوئی پدیم لا سوچت کې موږ جمعه له وختي راځو ادي په وګوره یې ک یو جمعه مو نا وخت کو نو جړای ک جړا نه درځي په زور جړا راولې ک مو جړل کنا نو بیا کې دې شي شیطان مو دلا سعودي کې جمعه له وختي راول دا دشمن دی معاویه رضی الله عنه یو ځل د تهجد نه پاتې شو نو وی جړل نو بل را چودو نو سوکرا غیر اپایسو هغه کله کړو دی وېسو کې وی ابلیس شیطان دی نو یتم سو تهجد لرا پاسه ولې وی پرونو د پاتې شوه دومره دی جړلیو چې د جړاغه ثواب دې تهجد نه سی واشه وکې په خبره نو جړای به اور پسې کنه به جړای دین دا دې مې عزت مند استادو خدمت کی درخواست ده چې دا تبلیغ والا سارا جوړ اوساته په همدا ورکړي نینو په میاش کې اوسې روزه به لګوي بل جماعت کې راځي نو تیخته دې وکوي ور بازی سړی په عمر کې تهجد نه کړی تا یو مرګره موږ سره حج لاړو ورته کې تهجد کړی به سره یې پورې نه نه پورې تهجد نه کړی واغ راځي چې روزو نه کول نو تهجد مشته شاند کنه ته چې حج راغلې سو میاشتې وشوي تا ګور ډېر نیک سړی دی او ماشاالله ډېر خدمات یې دي دین د ابتدا نه دې زموږ دا درسونه الحمدلله ټیپ کوي او د دې په ذریعه الله دا خیر الله دې د خپل وجهه لپاره وګرځي ډېر لږ لږ ورسېدو او د حج نه پس د تهجد نو کړي واغرز نه شروع کول کړه ورته پرون ناغله سي روزي نو سم دې تپوسو کوي بيګام تهجد نو تبلیغ کې وځي کنه وځي او زموږ د عوام یو کار کوي چې تاسو هم داسې کوي کنه تبلیغي جماعت چې راشي نو دې جماعت نو تختی دې خپل مرګورو له عام ما رمضان کې چې څوک د خپل محلې نه را تختیدل نو دې د ختم قران نه پټ شوی چر سلنډ دی غونټي تراویح صحیح کوي او د رمضان نه بغیر که څوک را پټ شوی نو دې تبلیغ والو نسی بل دا یو کار وکړي. اے مونږ تاسو څومره دینی شوبي والے شو نو ایګونه راکشته کنا قسم دې دومره ایګونه دي چې دا غیش میر نشتا. نو څوک چې د دین کار کوي نو ایګونه مشمیرای دا غي دې نه کار دا چې بکوي کنه بکوي څوک چې دین کار کوي پاهې کې مدد او نصرت وکړي او پاهې کې څه بکوا. دا عرب یو ډېر لوی خپل عالم تیر شه عبد الله ابن باز رحمه الله او په دواړو سترګو ډوندو اوس وفات شوی دی. دا یو شعر علامه محمد صالح ابن عثیمین یو شعر دا ذکر کړی په خپل کتاب وایي دې مفتی اعظم ته چاوي چې د تبلیغ کې دا نقصانات دي توجه خدا ناغه یو شعر یا شعر قرآنو سیر دی ناغه ورته وی چې یا خرافاسا او چې دې دا کار نقصانات سره کوي نتی به نقصان او ککر او کله تیب نه کینو هغه دې کار او بس ایو دې موږ لاړو نو ایو پلار وی وی دا دا دې چې پټی دې څنګه دې ازمه مینه پرې دې بابا جی ته بکار نه کې نو دې ساری کار لاند شو دوه موږ به لور رمبه راوای دې و پټی کې چې څه کار وکړي نو ایبل را چې بیا لور رمبه راوالم بیا به پټی دې پرې دې نو ایما ولې پچی نن ما فری دې را پټی را باندې شاړه نو تاسو خپل دې دین کار نه کوي او مقصد مدارې په دې نور یو بس کوي دا شان مخه حرکت ور څوک دې دین کار کوي نو منبر لور پسې مخې جا کخې دې ور پسې دا غتای دو کا دا غملا مضبوطا کا او که سعید دې د جمعات په دې ګټ کې ولا وایا کله دې شو تل دې شو ور نستا غاړه څه شو اول خبر الله دې رحم وکي مونږ غاړه نخلاص او اکثر د بل شربول بکثر دي اکثر څنګه کو دې کې مونږ سوچ کوی چې زدا منکر دې سړي رس کوم نو د دې شرمولو به مقصد دې او کده الله په دې غاړه خلاصو. الله دې مونږ تاسو کې شفقت او محبت راولي او الٰه العالمین دې دا ادارا قائم دائم لري دا کوم حافظان دي الله دې دو استادانو د پاره د سترګو اخوال جوړ کی او د والدینو د پاره ګوره دا څومره بچی چې مدرسو نه فارغي کیه بنات دا ګوره د ټول امت بنین او بنات دې دغه شان ته کنا دا یوازې د والدین استاد دین اسلام بوزلې لري او ګوره دې مدرسو سره مینه ساتي زموږ د عالمانو لیکلي وي پرز د قیامت به سره راشي هم علامه چور له ملاو شو نه کی به حافظان او عالمان او د ټول په کې لیکلي دا به لیک سره دی وای الله ما خو حفظ نه کړي ما خو علم نه کړي الله ورته دا کومه اداره چې تا چلولا او صاحب مهنت او پیسو چلی دا دا ټول اے دا جمعه چې چا وقف کړي او دا چا جوړ کړي دې مدرسې سره سوک تعاون کوي د دې ټول حافظانو پر حفظ کې برخه کړه پدې ټول کې برخه الٰه العالمین دې موږ او تاسو لا د دین د کارونو د اخلاص سره د توفیق را نصیب کی دا د ټول امت مسلمه بچیری الله دې هر یو جماعت مدرسه جوړ کی او د دین سمره شوبی دی الله دې قائم دائم لري د اعتدال او د استقامت او د اخلاص په لار دې الله روان کی او الله دې دین په هر شوبه کی موږ او تاسو ټول د افراط او تفرید نه محفوظ و ساتی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. پروگرام ان شاء الله شروع دے زمون لیڈی مشران راغلی تاسو اطمینان سره کې نه بیان ان شاء الله کیږي مقام جواهر القران صفی آباد پشاور نزد رحمان بابا مزار. زیرو 337 سو